Ryszard Sygitowicz i Kawalkado to na dzień dobry w budziku po godzinie 5. Mówiłem, że będą gitarki. Oj, to jakie. 4 minuty po 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Poniedziałek, 5 stycznia przed nami. Słońce obudzi się 16 minut przed 8. Zajdzie 21 przed 16. A to oznacza ni mniej, ni więcej. Więcej, że dnia przybywa i to dobre 11 minut. Hanny, Edwarda, Emiliana i Szymona dziś imieniny. Pamiętajmy o wszystkich świętujących. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia. Kora i pan Staszek, a za chwilę pogoda. Zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, kręta droga. Nie musisz trzymać mnie za rękę. Przewrotne gry mam już za sobą. Woda, zieleń trawy. Dałeś mi kiedyś coś, co sprawia, że już nie dźwięczy w uszach cisza. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, kręta droga. Przy tobie zawsze, zawsze jestem sobą. Nigdy nie zamknę przed tobą. Jestem sobą, nigdy nie zamknę przed tobą drzwi. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, kręta droga. Przy tobie zawsze, zawsze jestem sobą. Nigdy nie zamknę przed tobą drzwi. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, kręta droga. Zawsze, zawsze jestem sobą. Nigdy nie zamknę przed tobą drzwi. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, kręta droga. Przy tobie zawsze, zawsze jestem sobą. Nigdy nie zamknę przed tobą drzwi. Taki wiatr, no to nie wypadałoby nawet. 6:30 po 5:00. Prognoza pogody dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. O, liczylibyśmy na te rozpogodzenia. Na zachodzie oraz na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach będzie przelotnie padał śnieg. Głównie na południu oraz we wschodniej połowie kraju. W górach przybędzie do 7 cm śniegu, a wiatr, no właśnie pan synoptyk, o wiatrze się rozpisuje. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, północno-zachodni. Porywy wiatru nad samym morzem oraz we wschodniej połowie kraju i na południu kraju początkowo do 60 km na godzinę. Później także wysoko w górach do 90 km na godzinę, miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, a na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie, plus 1 w centralnej części kraju, nad morzem oraz na krańcach południowych do plus 3, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 4. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz Cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam, o co mi chodziło. poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Noszę się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedyś coś pierwsze zepsute tu powietrze. Julka, nasza kochana. 10 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia. Tak troszeczkę dziś, troszeczkę jutro w zapowiedziach. I po pierwsze nie u nas, a w Hiszpanii. I to właściwie wieczorem, tak należałoby powiedzieć. Dziś wieczorem hiszpańskie miasta odwiedzą orszaki Trzech Króli. Zgodnie z tradycją następnego dnia, jutro rano, Trzej Królowie przyniosą dzieciom świąteczne prezenty. Dlatego właśnie mędrcy ze wschodu już dzień wcześniej przemierzają zakątki Hiszpanii, hucznie obwieszczając swoje przybycie. Największy orszak tego typu przejdzie ulicami Madrytu. Kacpra, Melchiora i Baltazara przywita orkiestra oraz chór. Karoce przejdą głównymi arteriami stolicy Hiszpanii, a wieczorem królowie wygłoszą orędzie. Przemówieniu będzie towarzyszył pokaz sztucznych ogni. Zresztą we wszystkich miastach wśród tłumów widzów zostaną rozsypane tony cukierków. Będzie hucznie, a dzieci wierzą, że to właśnie 6 stycznia o świcie Trzej Królowie zostawią im na parapetach okien prezenty. Dlatego też przed snem pozostawią tam herbatniki. To dla mędrców, a dla wielbłądów wodę i marchewkę. Zapowiedzi nowego dnia, także tego jutrzejszego, co u nas, no na pewno w Trójce, dziś nie zabraknie. Na razie 11 minut po 5, Kumkaolik. Światła z każdej nocy robią dzień. Obserwuję z okien konstelacje ludzi, którzy tak jak ja nie mogą zasnąć. Szukam cię, szukam cię, szukam cię. Się w nowym mieście nie znajdziemy się wśród tych obiłowczych jak turyści. Nie poznamy się. Boję się, że w nowym mieście nie znajdziemy się wśród tych obiłowczych jak turyści. Nie poznamy się. Mówisz duże miasta możliwości, mówisz tylko one liczą się. Nic mi tutaj nie smakuje. Nie mam tutaj ulubionych miejsc. Szukam cię, szukam cię, szukam cię. Nie poznamy się, boję się, że w nowym mieście.

Mr. Zoo, bo 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Gazety Wyborczej. Minister zdrowia nie powinien ustąpić lekarzom rodzinnym i dawać im więcej pieniędzy. Tak uważa Agnieszka Pachciarz, zwolniona przez Bartosza Arłukowicza. Była szefowa NFZ. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej odnosi się do konfliktu w służbie zdrowia, a chodzi o protest części lekarzy POZ, którzy zamknęli swoje gabinety. Jak przełamać pat w służbie zdrowia? O tym dziś Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita też na ten temat. Za chaos w służbie zdrowia winę ponoszą zarówno minister zdrowia, jak i lekarze rodzinni. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, którego wyniki publikuje dziś Rzeczpospolita. Jak czytamy, największa grupa ankietowanych, 39%, twierdzi, że za trudności w dostępie do służby zdrowia odpowiada zarówno minister, jak i lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego. Co trzeci ankietowany winą obarcza tylko ministra Arłukowicza, a 15% wyłącznie organizacje skupiające lekarzy. Dotychczasowe rządy są odpowiedzialne za obecną sytuację według 5% ankietowanych. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita, która dodaje, że od początku roku nie działa 15% placówek świadczących wcześniej usługi podstawowej opieki zdrowotnej. Negocjacje w sprawie finansowania i planowanego poszerzenia kompetencji lekarzy nadal nie zostały zakończone. Więcej o tym także w serwisach informacyjnych Trójki. Z Pulsu Biznesu o tym, że Ministerstwo Finansów szykuje koło ratunkowe dla tysięcy Polaków, którzy wpadli w pułapkę ubezpieczeń inwestycyjnych. Ma nim być rzecznik ubezpieczonych, któremu resort chce dać nowe kompetencje. O tym, że rzecznik weźmie się za polisę, dziś Puls Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że rząd szykuje program restrukturyzacji górnictwa. Dziennik dotarł do założeń tego planu, by zmniejszyć koszty społeczne programu. Rząd szykuje osłony socjalne. To system dobrowolny odejść zakładające wielomiesięczne odprawy dla górników, którzy zrezygnują z pracy. Program ma nie kosztować więcej niż 2 miliardy złotych. Prawdopodobnie zostanie sfinansowany z budżetu państwa. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. To tyle z prasy. Ciąg dalszy oczywiście po godzinie 6. W porannym zapraszamy za godzinę pierwsze strony gazet. No a później w poranku oczywiście jak zwykle prasa, także ta zagraniczna i rozmowy z komentatorami, publicystami. A jest co komentować. A więcej zapraszamy porannego po godzinie 6. Tymczasem na budziku 21:30 po 5:00, a za moment kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej Skubas. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła, pokradła. Czerwono twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca blask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Świt, że świat jest stworzony dla od ważny, odważny, drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż. Gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy, uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na Kubas i polarnego słońca brzask z miejsca 26 na 24. A zatem dwa do góry. Tak było w ostatnim 1718 notowaniu listy przebojów trójki. 25 minut po godzinie 5. To już teraz. O, właśnie. Przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 5 stycznia właśnie. 120 lat temu Wilhelm Röntgen, niemiecki fizyk, ogłosił odkrycie promieni X tego samego dnia. W 1895 roku zmarł Władysław Podkowiński, malarz, rysownik, jeden z pierwszych polskich impresjonistów i symbolistów końca XIX wieku. 8 lat temu zmarł Momofuku Ando, japoński przemysłowiec, wynalazca błyskawicznych zupek chińskich, które to miały pomóc zwalczyć powojenne niedobory żywności. Te zupki zdobyły ogromną popularność na całym świecie. Przypomnijmy, że 15 lat temu produkt Ando został uznany w sondażach za najważniejszy wynalazek ubiegłego XX wieku. Japończyk wymyślił zupki chińskie. Momofuku Ando zmarł 8 lat temu. A równo rok temu zmarł portugalski piłkarz Eusebio, legenda światowego futbolu. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy rok 1983, wówczas to 32 lata temu, jak ten czas pędzi. W Instytucie Sztuki Współczesnej w Londynie zadebiutował duet Everything But The Girl. When I was 10, I thought my brother was God, he'd lie in bed, turn out the light with a fishing rod. I learned the names of all his football team, and I still remember them. When I was 19, yeah. Strange the things that I remember still. Shouts from the playground when I was home and ill. Taught me all that she learned there. When we grew up, we said we'd share a flat somewhere. When I was 17, London and Oxford Street, where I grew up Pięknie i delikatnie Everything But The Girl w utworze Oxford Street, a dalszy ciąg muzycznego trójkowego kalendarium będzie obfitował w co bardziej żywiołowe nagrania. Tak uspokajam wszystkich tych, którzy być może gdzieś z tyłu głowy czują, że to za delikatne, za spokojne na budzik i na tę porę, a szczególnie na poniedziałek. A właśnie, jak ten poniedziałek będzie wyglądał w pogodzie? Panie synoptyku, halo, halo. Się obudził. 5:30. Z północy napływać będzie chłodne powietrze arktyczne. Dziś pochmurno z przejaśnieniami na zachodzie oraz nad samym morzem. Deszcz ze śniegiem. Między innymi na południu oraz we wschodniej połowie kraju będzie sypał śnieg. No, w pozostałych regionach też możliwe opady śniegu. Przelotne, co prawda, ale jednak w górach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 7 cm. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, północno-zachodni, choć te porywy wiatru nie tylko nad morzem oraz w górach do 60, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. No i ten wiatr będzie miejscami powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w górę, a na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie, plus 1 w centrum. Najwyższa temperatura, choć nie za ciepło, bo ten porywisty wiatr to jednak bardzo wychładza. Tak czy inaczej do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all my people say, get down on it, come on in, get down on it. If you really want it, get down on it. If you got feeling, get down on it. If you really don't wanna dance, by standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all my people say, get down on it, come on in, get down on it. If you really want it, get down on it. If you got feeling. Your girl Little Kim on the throwback. I'm just cooling out. Me and the gang girls pop that thing and get down on it. If you really want it, gotta feel it. Come on, come on, come on it. Get down on it. Come on, come on. Say move like that, what you mean like this? Cool and the gang, Blue and Little Kim. We all teamed up for this collaboration, and we gon' turn it into a celebration. If you're sitting, I suggest don't rise. I got 8 months, so I'ma spit in time. So don't feel guilty just 'cause you're with me. Back off the wall, y'all. One love. We gotta get down now. We gotta get down now. What you gonna do? We're taking you down now. Get down on it. spinano tak tanecznie, że chyba te nasze fryzury, czy tam jak to się nazywa, te dokonania kosmetyczne po Sylwestrze trzeba, czy po Nowym Roku trzeba by skorygować, poprawić nieco. Nie ma czego poprawiać jakoś za specjalnie. Blue i Cool and the Gang w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś George Funky Brown, perkusista Cool and the Gang, kończy 66 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za chwilkę i tak urodzinowo i wspomnieniowo w muzycznym kalendarzu, ale wcześniej, no właśnie, kalendarz. Niektórzy jeszcze nie mają nowego kalendarza, a tu już nowy rok, piąty dzień nowego roku. Polecamy Państwu serdecznie nowy kalendarz trójkowy. Starczy na więcej niż 12 miesięcy, to na pewno. No i starczy też pewnie chwil, by brzydko mówiąc zawiesić oko, bo jest na czym naprawdę dzieła mistrzów w wykonaniu, no niech będzie, że ta skromność przeze mnie przemawia, w mistrzowskim wykonaniu trójkowiczów, trójkowych dziennikarzy na kalendarzu trójki. Polecamy Państwu serdecznie. No dobrze, dobrze, spoglądamy na pierwszy obraz. Obraz się wyłania, że to poniedziałek, piąty dzień stycznia. Słońce obudzi się przed ósmą, konkretnie 16 minut przed ósmą, zajdzie 21 minut przed godziną 16. No, na to słońce to ja bym tak niespecjalnie liczył, bo jedynie co, to rzeczywiście ten mocny, silny, porywisty wiatr może przynieść chwilę, i to dosłownie chwilę ze słońcem. Możliwe, jak w prognozie, możliwe większe przejaśnienia czy rozpogodzenia, głównie w centralnej części kraju, ale to tak wiemy, jak to z tym silnym wiatrem przegania po niebie te chmury, że moment ze słońcem, później znów pochmurno, deszczowo i śnieżnie. A dzień? No właśnie, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku, o jakieś 11 minut, potrwa niecałe 8, 7.54 dziś. Imieniny Hanny, Edwarda, Emiliana i Szymona. No i w tym dniu, który potrwa niecałe 8 godzin, składamy najlepsze życzenia solenizantom i jubilatom. O długości dnia też w pewien sposób pan Marcin tak nas z drugiej strony łechce i dodaje, że pod spodem gorąco, w Nowej Zelandii 23 stopnie, choć lekko pochmurno i słońca raczej nie widać. Uczciwie przyznam, dodaje pan Marcin, że dzień dzisiejszy krótszy od najdłuższego w roku o niecałe 7 minut. Jakoś tak nas to cieszy, bo ostatnio w drugą stronę było, prawda? Ale poza tą drobną drobnosteczką to taki leniwy, letni, przyjemny dzień. A jak tam u Państwa? Ach, to złośliwość jednak poniedziałkowa od pana Marcina. A w ogóle to jeszcze 2 tygodnie urlopu, więc zamiast wracać do papierków, wracam do zimnych napojów i leniwego poniedziałkowego nic nie robienia. Pozdrawiam z Wellington, pan Marcin, Nowa Zelandia. Kłaniamy się bardzo, bardzo serdecznie. Chłodno, letnio pozdrawiamy także tych w Australii. Tam gorąco i pożary, upały, więc prosimy się trzymać z trójką, rzecz jasna, blisko przy radioodbiorniku internetowym. Za 23 minuty 6 muzyczne trójkowe kalendarium. Mówiłem i urodziny, i wspomnienie. To teraz po pierwsze urodziny, bowiem 65 lat temu urodził się Chris Stein, amerykański gitarzysta Blondie. A wspomnienie muzyczne Danego Sugarmana, amerykańskiego menadżera zespołu The Doors, który to odszedł 10 lat temu. No i takie to połączenie teraz. Blondie, The Doors. This house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, my potwory skutecznie budzące to tak zwane pewniaki, czyli te, co się nie starzeją, a co jedynie z każdym nowym rokiem nabierają mocy. To od pana Artura. Mam nadzieję, że to także w nawiązaniu do kalendarium. Blondie, Dorsi, to przed chwilą. A za moment kolejna data i urodziny i najlepsze życzenia, ale wcześniej tak z zaskoczenia sprawdzamy listę obecności. To jeszcze z przymrużeniem. Może nawet i dwóch oczu, bo to wiadomo, taki dzień, że jedni pracują, inni jeszcze mogą się wylegiwać. Pan Henryk i garniturobus pruje do Krakowa. Sucho, ale wiecznie. Buja busikiem, zatem prosimy o szczególną ostrożność. Pan Łukasz z Gliwic też boksuje się z poranną rzeczywistością. Pan Andrzej podpowiada, że co prawda na drogach pustki, na obwodnicy Kielc -1 i wieje jak kieleckim, właśnie trzeba uważać. A dziś kierunek Katowice, Mikołów i Oława. Bardzo dziękujemy za sygnały drogowe i pogodowe. Pan Irek o tym, że złośliwość przedmiotów martwych jest niesamowita i takie są przebiegłe, choćby taki komputer. Ja do niego grzecznie, a on gaśnie. Dnia pięknego wszystkim życzę z komputerowej piły dziś pan Irek. Bardzo dziękujemy. Z Młodowa -2 i wieje, że mało głowy nie urwie, to od pana Wojtka, od pani Aleksandry, że dziś jakoś tak chyba ta poranna czekolada niepotrzebna. O, bardzo takie sygnały potrzebne, jakoś motywujące w nowym roku z samego rana. Pan Piotr obecny po raz pierwszy w nowym roku, bardzo serdecznie witamy. Pan Waldek także podpowiada, cóż by tu jeszcze w muzycznym kalendarium, czym by to obudzić. No to za chwilkę, ale wcześniej budzimy, a właściwie zachęcamy, tak nienachalnie, zachęcamy pani Marto, zachęcamy, bo pani Marta podpowiada, jeśli człowieka rano zamiast budzika budzi gwizdanie wiatru za oknem, to chyba można powiedzieć, że zima przyszła na dobre. Pani Marto, wstajemy, zachęcamy. Ciąg dalszy korespondencji naszej słuchaczki. Podpisuję listę obecności i jeszcze pod kołdrą czekam na sygnał do wstania. Podpowiadamy, zachęcamy pani Marto delikatnie i pięknie. Niech będzie, że z dedykacją za chwilkę. Nie tylko dla Fira Tolnerego, ale także dla pozostałych, którzy to tak jakoś niezdecydowanie nie wiedzą, czy jeszcze, czy już, to my dajemy znak, sygnał, że to już. Powolutku, po cichutku, ale jednak konsekwentnie. Jedna nóżka, później druga. Phil Tornelli, gitarzysta basowy, kiedyś związany z The Cure, później także z Johnny Hayes Jazz, no ale nie chciałbym jakoś wartościować jego dokonań. Wydaje mi się, że chyba największy sukces osiągnął jako producent i współautor między innymi utworu Torn Natalii Imbruglia. A Phil kończy dziś 55 lat. No to niech będą najlepsze życzenia. Zachęcamy, zachęcamy, prosimy. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky. Autopromocja. Czy zdjęcia można pokazać w radiu? Tak, jeśli jest na nich Wojciech Mann i na przykład pocztówki z jego dalekich wojaży, pełnych niespodzianek. Wdziera się dwóch mężczyzn słusznego wzrostu, mówią: cześć, ja jestem lekarzem z Opola. Dziś po 18:00 na naszej antenie pojawi się Fotografomania, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkania wokół nowej książki Wojciecha Manna. Ciekawe, co też pan tam napisał. No wie pan, ja tam wszystko napisałem. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Paweł Kukiz i jego samokrytyka. To także można by powiedzieć w propozycjach do utworów, które skutecznie państwa budziły, a to nagranie pojawiało się szczególnie w końcówce roku. Jakoś tak chyba wyjątkowo często przed godziną 6:00. Przed 6:00 w styczniu przedstawiamy państwu utwory, które być może nie nachalnie, ale jednak będziemy podpowiadać i sugerować, że może to właśnie ten utwór, który skutecznie państwa budził. Może, może ten wymarzony państwa zestaw. A o swojej czasie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja już śpię. Sen nie doba. Nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytaj, nie odpowiem. coś obudzi mnie to. Bo gdy powiem, coś obudzi mnie to. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Zadanie takich właśnie nagrań skutecznie budzących w ubiegłym roku. Polecamy Państwu i będziemy polecać przed godziną 6 te wybrane nagrania. Głosowanie oczywiście mailowo najłatwiej. Ciąg dalszy.